أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد زلف داد فلندرم i takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu ne falenderojmë dhe vetëm atë e adhurojmë, ndërsa salavatët, selamën, përshëndetjet me të begata bi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, bi shokët e tij besnik, bi familjen e tij të ndershme dhe gjithë muslimanët që të ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin që kemi filluar. Kjo është ligjërata e 8 me radhë mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa ta'ala. Përmendëm në ligjëratën e kaluar se të gjithë dietarët janë pajtuar se nuk ekziston dituri dhe njohuri e njerëzit vetëm se është e kushtzuar me njohjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra njeriu sado që din dhe të zbulon dhe hulumton do të jetë peng i kapjes së qëllimit të çdo krijimi në njohjen e Allahu xhallahu ala. Por njeriu nëse zbulon diçka dhe di diçka, ai nuk do ta dinë të tërën apo edhe urtësinë e krijimit, apo edhe harmoninë mes krijesave dhe laramaninë e krijesave, posëse e kupton se si Allahu xhallahu xhelalu i ka krijuar gjërat në harmoni me emrat dhe cilësitë e tij të mëdha. Andaj neve do të mundohemi që pas fyre regullave të cita do të plëcojmë sonte me lejnë Allahu të barek e vëtjara, të flasim emër për emër për emrët Allahu të barek e vëtjara. Andaj thamë se të folurit për emrët dhe cisit Allahu të barek e vëtjara është tema më e madhe në Kur'an. Nuk e hap dikush Kur'anin në çdo faqe për e faqeve të ti, vetëm se do të gjenë se tema më shumë di që fokusohet dhe se e gjenë përmendjen e saj më shumëti është të folurit për Allahun te bareke ve teala. Dhe kretë kjo se kjo shumë e rëndësishme dhe me peshë të Zotë jonë subhanehu ve teala. Përmendëm në ligjëratën e fundit edhe disa prej regullave të satë i ka përmendjim në Qayyim el-Jauziye mbi njohjen e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala. Neve na ka ngel dikun në 7 regula dhe me këto i plotësojmë 20 të satë i ka përmendjim në Qayyim el-Jauziye. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, Rabi'a wa Ashar, regula e 14 është se emri dhe cilësia vjen në tri prizma dhe kande. Thamë se gjëja me koklavitur është kur vinë emrat dhe ato emra përkacohen në përkacit ndryshme. Në varsit përkacis njerëzit u tolovitën. Andaj i shohmi njerëz se si e kanë mohu ftyrën e Allahut, dorën e Allahut dhe të sa cilësi ka përmend Allahu xhallahu ala për veti, nga ikja e ngjasimit në ato cilësi. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, rregulla 14, e cila shalon këtë pikë, është se emri dhe cilësia vjen në tri lloje, tri kande e të barë nga këndi i shikimit. Thotë, këndi i parë është i'tibaru min haythu huwa ma qat'in nadhar an taqidihi bir rabb tabaraka wa taala aw al ad. Cilësia e parë e një këndi i parë një cilësi e cila është vetë cilësia, vetë emri, pa e lidh me përkatësi. Për shembull, ilmi, kudreti, dëgjimi, shikimi, apo këto cilësi janë kështu kur themi dëgjimi pa e përkatësu dikun. Neve e dim që ka po flasim, apo? Pra këndi i par, i cilësive cili është kur përgjithsohë cilësia pa e përkacu, pa janë gjitë dhe cilësu di kanë me ta. Tjetra është këndi i përkacis të këzotit e bareke vë të ala. Pra këndi i dit i shikimi cilësive dhe ima cili është kur i përkacohet Allahot. Për shembull, të e para thamë dëgjimi, shikimi, ilmi, pushteti, kudreti. Të e dyta, këndi i dytë është dëgjimi Zotit, shikimi Zotit, ilmi Zotit, kudreti Zotit. Këto janë tani mo të përkatsume. dhe kandi i tretë nga kandit e se të shikohen cilësit janë kur i përkacohen robit dhe lidhen me robin. Tani thot Ibn Qayyim El Jauzije, fama lazim el ismu li dhatihi wa haqiqatihi kana thabitan lirrabbi wal abd wa lirrabbi minhu ma yaliqu bi kamali wa lil abd minhu ma yaliqu bi. Shikoni tani, thot cilësia dhe emri është hakikat, dhe ajo çka ngërthehet në cilësi është hakikat si për Zotin, si për robin. Mirë, po Zotit i takon prej asaj cilësie qysh i takon ati si Zot, dhe robit i takon nga e njëta qysh i takon si rob. Thot, mere për shembul Es-Semia. Andaj thamë se me shembuj qërcohen edhe regullat të cilat shta do njëherë doken si të ngjeshura apo të paqarta. Thot, vëhaja dha ke ismi Semia. Mere për shembul thot emrin dëgjuës. Allahu është dëgjuës. Thot, dëgjimi, çka do të kupton? Pa e përkacu edhe të Zotit dhe të robi si dëgjim. Thot, idrakul mesmuat, është kapja e zërave. A është këtë dëgjim? Për themi na, dëgjimi. Pa e përkacu kërkujna, çka kupton kur thoje dikush dëgjimi, dëgjoj? I thonë gjë në robe, semia. Thot i bën kajim e gjëzje, krejt e din se kur thua dëgjimi, është për qëllim kapja e zërave, nga ato të cilat i nxjerrin krijesat. Thot, njëjtë është edhe me basir, shikues. Kur themi na shikues, çka kupton ti? Kapjen e gjërave, kapjen e gjërave. Kështu thot është edhe me alim. Çka do të kupton kur themi na ilm? Jemi definuar ilmin idraku shay'i ala ma huwa alayhi fi al-haqiqa. Ilmi është zakiba kan lloj definicion rreth ilmit. Cili është ilmi, vëllezër? Ilm, çka do të thonë ilm? Kapja e një gjëje në realitetin të cilin ai është. Kushtim, nëse menon se që kjo traktor nuk i elm. Nëse menon që o got, ki elm. Pse? Sepse got është në përputhje me këta. Apo, nëse ti gjdo sen që ka e mendon jashtë ta gotës për këtë materje, ti nuk i elm. Po që ka i dhojnë? I dhojnë ke, qëfar? Gjehen. Që ti nuk e di. Andaj gjdo sen që ka ti e din hakikat që shështë, i dhojnë elm. Çdo sen që ka ti e din me një formë, pa e nuk o qashtu, kësa i dhojnë ignorancë. Pasa ignorancë ndahet shumë pika. Ka për i soj paragjikim, ka për i soj hamencim, ka për i soj gabim por me studim. Këto dhe janë nivellet e se ti ka nda djetarë. Thot i bënkajim El Gjauzije, çdo cilësi e cila i përkacohet Allahu te bareke ve teala nga këto të cilat i përmendëm, ato i përkasin Zotit nga përsosmëria më e lartë dhe nuk ka dikush që i nxason në ato cilësi. Tani dham dëgjimi pa përkacim. Tani dëgjimi Zotit, çka themi? Themi dëgjim që i takon atij. Kur kthehemi tani te robi, ndryshon çështja. Megjithse edhe ai dëgjon, jeni të dëgju tash. Edhe Allahu dëgjon, edhe robi dëgjon. A dim na mi do këtë dia? Dim, pse themi dëgjimi robit dalon dhe dëgjimi Zotit dalon. Dallimet sa janë? Sa mes krijuesit dhe krijesës. Ne i përmendëm disa, ka shumë. Për shembull, ti dëgjon në hapësirë të kufizume, ai se ka të kufizume. Ti duhesh ndonjëherë munal çysh thave? S'ka të Zotit kështu. Apo ndonjëherë ti e dëgjon zanin, mirë po nuk e ke të qartë çka po thot. Apo ti nuk dëgjon tani lart, po dëgjon vetëm afër. Ti donjëherë dëgjon zana të gjuhëve të cilat nuk i njeh. E dëgjon zanin se kupton me anaja. Ai shikon sa dallimi ka me Zotin dhe robin. Atë do të bën Qayyim El Jauzije. Zotit i takon nga çdo cilësi më e larta la mahdhura fihi bi wajh, në të cilin s'ka asnjë tëmet. Në të cilin cilësi nuk ka asnjë tëmet. Dhe gjithashtu krijesës i përtaktohet apo i përkatsohet cilësia, dhe ajo që ka ngërthejet nga cilësia qysh i takon robit. Qysh i takon robit. Thot për shembull, nëse ne flasim për lëvizjen. Në ka orë në Kur'an që Allahu Gjelluala lëviz. Wa gjaë rabbuke wal meleku saffen saffe. Wa gjaë rabbuke. Dhe vjen zoti jëtë. Ka orë në hadith nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, robi kur e fal farzin, Allahu i thot, unë afrona. Të robi, kjo lëvizje. Kjo lëvizje, afrona, të karrabe. Të karrabe i lej është muafrua. E kështu më ra. Ka orë në hadith jetër nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, jenë zilu, rabbuna, zbret, zoti jonë. Që të më dojnë zbret, dhe zërë? Lëvizje. Prej lartë, poshtë. Mirë po thot, nëse e merë lëvizjen, e cila në Kur'an ka orë për zotin, po edhe robi lëviz, dhe ke lëviz të deritash, mirë po thot, a dalojnë kur përkacohen, po, thot, robi lëviz për të arrit një fitim dhe për të largu një dam, dhe nuk është kështu zoti. Për të arrit një lëvërdi dhe për të largu një dam, ti pse lëviz? Çdo lëviz e shka e ban, nuk del për dyjave, ose jetë e lip një fitim, ose të e largu një mërzi, s'ka tjetër, ose një dam, këshirë me e largue. A lëviz që shtu Allahu Gjelle Gjellalu, hasha wa kella, i pasër është Allahu Gjelle, Gjelle Fiula. Pse lëvizaj? Për me e tregu kudretin, për me e tregue kudretin e ti subhanahu, u e te alën nga se e kundër ta e lëvizit, cila ha? Ha? Paraliz, s'munët me lëviz. Allahu te barë kjo e tala nuk është i til. Apo dhëtë, këdhalike ma jelzemu uluwehu min ihtijajihi ila ma hua alin alej, wa kaunuhu mahmulen bihi muftakiran, i lejhi muhatan bi. Por shemu, lartësimi i Zotin bi arsh, nuk ngërthejet, shka ngërthejet kër lartësot një robë në bi karrike. Por shemu, tani, unë jam ullë në karrike, dhe ti e ullë në tokë, se ke nevoj. Apo, ke nevoj, sën rrin ti pa ata e cilat në banë. Dhe shiko dhe zërë, këtu ka ndodhë nga tresat kër i kanë muhu njërzit me domethanjat e cilësivit Allahu te bareke ve teala. Më shimë kanë thonë, nësa i qëndron bi arsh, a i ka nevoj për arsh. Allahu Gjelluala nuk ka nevoj për arsh. Madi Allahu te bareke ve teala, thot është e kundër ta. Ajo është ngrit në bi arsh dhe arshin e ma aj. Shiko dalim, s'ka i shmërisht është. Pra ti ulesh në karrike, në fron, dhe ki nevoj për fronin se bje. Andaj Sulejmani alayhi salatu wassalam u ul në fronin e tij para vdekjes, vdiq dhe derisa e kafshonte ngadal kafsha insekti derisa urxua. Por kur ra froni ra edhe ai. Mir, Allahu xhelalu ala kur thot un jam ngrit mbi arsh, a ka nevojë mbi ta? Jo. Andaj Allahu te bareke ve teala është ngrit mbi arsh, është mos larti, s'ka nevojë për ata e cila është nën ta, dhe ajo është arshi Allahu subhanahu wa taala. Kështu dhe me të gjitha cilësitë e tjera. Çdo më thonë me të gjitha cilësitë e tjera. Tham, çdo cilësi, nëse e ka edhe robi, edhe Zoti, Zoti i takon më larta, robi i takon çu takon robit. Andaj Sheikhul Islam Taymija kur kundër përgjigj atyre të cilët than, dora, fytyra, kama, këto janë për ngjasime. Thajbën ka ime lëgjëzije. E thë shekër sa më të imije. Allahu Gjellola kur flet për vetë vetën, a flet se këto cilësi ka pas pa filim, po. Nëse Allahu të bare kjo të thot, dora Allahu, pse neve me nashkum për njësim, a nuk jemi ne me data, para se më konë, para se mësë me egzistu asë një kryes, a e ka pas dorën, që shqibje që atëherë, kujt një për njësu, a kuptoni vëzër? Allahu Gjellola është një pa filim. Allahu kur thot, unë e kam dorë, ai këtë dorë e ka pas pa fillim. Tani ti çkon menja, dora e me, dora ati, dora këti. Për me kuptu vëzër këtë meselë, qka ban? Kthejesh kur s'ka egzistu asë një kryes, ai e ka pas dorën. Qysh i bje tani, qëfar dorë e ka pas? Qësi në gjason? Asë një dorë. E tani, pse neve na ka dhënë dorë? Për me na ndërrua. Andaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna Allahe khalaka Adem ala suratihi. Hadithi sa i Bukhari dhe sa i Muslim nga Abi Huraira radiallahu an, ka thonë për nga mbili alayhi salatu sallam, vërtet Allahu e ka krijuar Ademin në pamjen e ti. Në pamjen e ti. Qish i bje në pamjen e ti? Josje, hasha vë kella, i krijum është, njeri e krijum. Mirë po, shikotani, Allahu gjitha ka dorë pa fillim, ka pas, ti ki dorë, ta ka dhon aj. Aj ka kam, ti të ka dhon kam. Apo, aj ka shikim, ti ki shikim. Aj ka dëgjim, ti ki dëgjim. Aj flet, ti, ti flet. Aj dit, ti di. Apo, aj ka dëshira, ti ki dëshira. Aj thot diçka, po, jo. Ti thu, po, jo. Qa dhe zëgjë? Ala surati hi. Në surën, në pamjen e tina. Djetarë dhe zër, ne edhim, mu të kellimun, filozofët, më hojnë këtë hadith në kuptimin e interpretimin, interpretojnë gabimisht. Mirë po dhe zër, kjo është realitet, është realitet. Thët i bën kaj me ljuzije, mësme pas ti dorë, mësme ta pasdonë Allahu gjellole dorën, dhe Allahu thot, Allahu ka dorë, a e kështë kuptu? Së mund është me kuptu. Ta ka kriju, që ti në përmjet krijimit dorës të ka dhanë, ta kuptosh në minimumin që shi bje që ajë me pas dorë. Andaj ta ka dhanë ti për shemull shikimin. Shemull, a mundet na me përafru këtë meselë? Njoni vëzër ka linë qorë. Ka linë qorë. I verëbër ka linë. Tani lindi i verëbër. A egziston mundësi? A egziston mundësi? Teknike, mjekësore, aftësi e njerëzve, që ata me e bo më ndje këtë të verëbërin, që shqibje në gjyra e bardhë, e kaltër, e gjelëbër. A egziston mundësia? Se egziston, vëzër. Ti thu ka dalë të ta shpjegoj. Folë sa dush. Që shqia shpjegoj? Djetarë thojnë, ati duhet me arë shikimit një sekund, ti shove pak, pasaj nëse i largohet, s'ka problem. Nëse i thua, e mamën e gjelë pëta, e kuqja, e kaldër ta. Por pa i ditë, spaku një shembul, s'ka mundësi vëzër. Allahu në ka kriju në këtë formë, pra në ka formësu në atë formë dhe atë trajtë, që neve kur të në thoje për një cilësi të tijën, ne e dim ata. A da e përmendëm fillim, in një gja ilun fil ardi khalifën të fësirë. Allahu thot, unë do të abaj në tokë një khalife. Me lekë, qka thanë dhe zërë? Thamë, pëse pe ban një khalife? Na jena këtu. Djetarë thanë, pytje e me lekëve, pëse ishte në kuptimin e kureshës, pëse? Pëse pe kryon Ademi? Qka thanë djetarë dhe zërë? Njëra nga përgjigjet, ka përgjigjet shumë, njëra nga përgjigjet është, sepse me lekët nuk e njihnin gjunahin. Pra, gjuna. Shka mi po gjuna Allah. Nuk e njojnë ato, mi thënë Allah, jo. Janë qështu të kryuara. A dhe dhe Allah u gjelën, laja asun Allah. Ma emaram, Allah nuk i kundërvijen ato kur. Dhe i bëjnë gjëratësat, a i kërkom për i tëre. Tani vlezër ato u që ditë që në pja demit. Qka duhet kjo kryes? Nga formimi i të cilit e panë, si këtu ka, nuk është inaki. Gjëjën e parë që ka e panë si nuk osina, sa a i kishtë zbrastin, lezër. Mes trupit tina, mre jena ko zbrastin. Kjo frima që ka ti sërri pa ta. Me lek janë këtë format tjetër, këtë kërim tjetër. Ata e panë se ky tani po kreot me nevoja. Kjo nevoj ka me shni me ba fesat. Andë që ka dhanë, jufë si dufiha, ka me ba fesat ati. Mirë djetarë dhe qëfar që vabi thanë, nga studimi, thanë Allahu Gjellewala ju tha atyre, se unë e di pse e krijoi këta. Po cili ishte prej qëllimeve të krijimit? Me dal në pah emri Allahut Gafur, Tawwab, apo Afu, Falës, Shlyrës, Pendim Pranues. Pra vëzër, disa emrat Allahu Gjellola s'kishin mundësi mu realizu të meleku. S'kishin mundësi, pse? Sa të zbanin gjuna. Qish mi dhonë ta fala pa bo kurgjo. Për me bo i stik farë du të me egzistu gabimi, pas gabimit kërkohet falja. Andaj dhe zër, thot i bën kajim el gjozije, se gjdo cilësi e Allahut subhanahu wa ta'ala, kur i përkacohet Allahut, nën kuptohet gjithë shka qka për Zotin. Kur ti përkacohet njëriut, nën kuptohet gjithë shka qka është për njëriun. Andaj thot, qka përfshin vetë veti cilësia prej mangësive i jetë kryesës. Shemë kërë themi dëgjimi. Nëse në shkon mendja nga gjërat të cëtë ingërthejnë dëgjimit gabuara, a janë të krijesës. Çdo sen çka është e përsosmërisë, ajo i takon robit. Për shembull, kur themi na dora, kur thosh dora, shkon ndërmen cila gjaki, s'osh për Allahun kjo. A kuptove tani? Që ti thu dora, çka shkon ndërmen? Shkon mend gjaku, shkon mend damari. Apo, shkon mend çka? Shkon për shembull se doni ar dora apo e kap një lloj plokshtie. kret metat që ka nënkuptohen nga një cilësi nuk janë për Zotin. Allahu ti takon nga kjo kaptin me e plota. Pas kësa e vlezër, thot i bën ka i melgjëzije, nëse e kupton që këtë mesele, shikon në fund, në fund kësaj të regullit 14, thot nëse e kupton këtë mesele dhe e përfshin, e kap mirë, me përpikmëri, thot atër do të shpotosh nga belaja e këtë njërzimit. Se bela vëzër kjo, dorë Allah, ftyrë Allah, njërzit këtu hutohen me huti, vetë Zotit disa ka hutin këto mesele. Dhe në e di se tash të fol, dikujnë e ishkon mendja, kusë duhet, truni kryon fotografi të gabuara. Të di mën ka i me gjëzije, afetu të ta'tili o afetu të shbi. Nëse e kupton këtë regull, pështon nga dy smuje, smuja e parë, smuja e muhimit. Dorë Allahut, jo s'ka dorë, ftyrë Allahut, jo s'ka ftyrë. Dëgjimi Allahut, jo s'dë gjënë. Të kjo është smuja e parë. Dhe smuja e ditë, smuja e përngjasimit. Ka me dheb i njerëzve në të kaluar nga eksistue, të se të kanë thonë dorë Allahu si dorë ime. Njësoj, këto dhezre kanë përgjasu Allahum me kriesa. Cële është e vërteta? Dorë, ftyrë, cilësi të gjitha, qëshi takojnë Allahu, subhanahu wa ta'ala, dhe cilësi të tjera, dorë, kamba, eksumerat, qëshi takojnë robit nga përfshirje të metave dhe likësive të cilat eksistojnë në cilësi të e robve. Thotë, regulli 15, se cilësia kur të ekziston tek një i cilësuar ekzistojnë 4 gjëra të pandara. Tham në ligjërat e kaluar, rregullat normal janë të nivelit pak më sa të ngarkuar, mirë po kur flasim detaj për detaj, emri Allah, emri Rahman, do ta shihni se gjërat janë më të lehta se kaç. Thotë çdo cilësi e cila ngritet tek një i cilësuar, pra një cilësi e ka dikush çka e barta cilësi. Katër gjëra nuk ndahen prej saj. Dy gjëra janë të shprehjes dhe dy gjëra janë të domethënies. Pra çdo i cilësuar me një cilësi, katër gjëra nuk shmangën prej tij. Dy prej tyre janë shprehjes, dy prej tyre janë domethënies. Thot, sa i përket shprehjes janë pohuese dhe mohuese. Dhe sa i përket domethënies janë pohuese dhe mohuese. Çysh i bie vëzë? Thot, sa i përket pohuese. Për shembull, çdo kush ka i themi për shembull, ki ilm, ki flet, kjo cilësi. Katër gjëra çdo cilësi ka. E para, thot, çdo shprehje e cilësive pohuese është që i cilësuari veçohet me ta. I cilësuari veçohet me ta. Dhe mohuese i mohohet dikujt tjetër përveç ti. Thot kështu edhe me domethënien. Çdo cilësi, domethënia kësaj cilësie, kur ti përkatësohet dikujt, ajo është i atij është kjo cilësi dhe i mohohet dikujt tjetër. Thot marrë për shembull fjalën apo cilësinë të folurit. Allahu xhelala flet. Thot çdo cilësi, për shembull e të folurit, kur cilësohet dikush me të, themi ka fol filani. Kjo fjala është e ti, i mohohet të tjerëve. Kjo shubhe, vëllezër, kjo shibe i ka ndodhur njerëzve qysh nga shekulli i dytë i muslimanëve. Pra, ne jemi tani në shekullin 15 nga hijrejti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra, dikon 13 shekuj muslimant e vuajnë dhe kanë këtë cikletin e kësaj meseleje. Cila është ajo? Allahu a flet drejt për drejt, apo e ka frymzu Gjibrailin, apo e ka formulu shprejnë Muhammedi s.a.s. Për e fjallët kodës se të i thonë njëzit. Thot i përnë me gjëzije, mare për shembul të folurin. Kur të i thue filani, ka urdhnue, ka ndalue, ka thirë, ka komunikue, ka folur, thot të gjitha këto cilësi i kthejen të ajtës i tja ke përkacue dhe i mohon dikuj tjetër. Shemë Allahu Gjelluali ka thonë Gjibrit a.s. Thuj Muhammedi s.a.s. kështu: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, Malik Yawmiddin, derin fund ajeteve. Allahu Gjelluali ka thonë i pari Gjibrili ka thonë Muhammedi s.a.s. Shkolla këtu tani këthejet defekti. Kjo fjale kujna atash? Elhamdulillahi Rabbil Alamin. E kujna? ne nga Zoti si kemi ndëgju drejt për drejt. Por kjo vel është e Zotit. Ku ju ka përzi njerëz e vlezër, ku kanë thonë, po qish, unë pe thamë ata. Ajta ka mundcu ti me thonë, po ajo nuk është, nuk ka kone jotja fillimisht. Ase Muhammedit, ase Gjibrilit, po ka kone Allahu te bareke ve teala. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziye, dhe çdo cilësi është e tillë. Çdo merë, çdo cilësi, e shef se Allahu te bareke ve teala, kur e cilëson vetën me një cilësi, çka nënkuptohen? Katër gjëra. Shpreja, kur thoje, unë e kam emnin Alim, aje ka vesh, që këtë emën aje ka vetëm. I mohot dikuj tjetër, i pohot do me thanje këti emri veç atina, dhe i mohot do me thanje këti emri, jeshtë dikuj tjetër. Kur themin e Allahu është i dishëm, kjo i dishëm. Në kuptimin i dishëm, kur ka thonë Allahu për veti, a mundemi me azu këtë emër me adhon dikuj tjetër? Shka mundësi. Dikush thot, po, na e cilësojmë edhe njerin i dishëm, jo nga kikan, nga konde tjera. Jo nga konde i Allahut te bareke ve teala, po nga konde tjera. Pse? Na thamë për shembull, ilmi i Allahut nuk paraprihet me xhehen, ndërsa ilmi i njerit paraprihet me xhehen. Andaj thonë, s'ka ditë tash di. Që? A mundu me thamë për Allahun, s'ka ditë tash di, hasha wa kella. Kur? Andaj thot Ibn Qayyim, el-Jauziye ta përmendim avon dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah është morë me këtë tematik shumë, se çdo kush jashtë e Ahlis Sunnetit s'ja ka qëllu qysh qëllësohet Allahu te bareke ve teala. Ande Aristoteli për shembull e ka qujtë Allahu xhallahu ala i meçmi. Ibn Qayyim Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka thonë Allahu xhallahu ala nuk qëllësohet me i mençur. Dhe jo e kundërta që nuk kuptohet për gabimin. Pse? Sepse mençuria është arritje e aparatit e cila ka mendu dhe ka arrit një njësat, bro, ka meditu, ka vëzhgu, dhe më ka thonë, e, qëta shpedije. Allah u kështu nuk është, e din, para se më kryu, e kryu me, dhe pas kryimit. Kjo quhet ilm, kjo quhet ilm. Andaj përshemë, kërë ampi djetartë, a lejot më qujtë Allah u gjellu ala faqih. E dina përshemë, një pri termeve të hoqës është faqih, fukaha, që i bije studiues të Kur'anit. Kanë thonë jo, pse, sepse fiqhu është arritje e një ilmit pas studimit për pikt. Allahu nuk e ka këta. Allahu gjene nuk e ka këta. A je din pas studim. Nuk i duhet studimi. Studimi është për njërës. Nga sa është Zot, neve jemi robër. Andaj thot, Ibn Qayyim el-Jauziye, çdo cilësi është në këtë kanë. Cëla, çdo cilësi ka katër gjëra. Dy i ka shprejes, dy do me thonjes. Shpreja dhe do me thonja janë njëra pohuse, njëra mohuse. Dhe kur ti përkacohet dikujna, i përkacohet veç ati dhe i mohohet dikujt tjetër. Regula e 16, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, se emrat Allahu te bareke ve teala dhe cilësit e ti nuk futen në përkufizim. Kjo regull tani e re. Kjo regull tani e re, që duhet neve të adim. Dhe ajo është se regull të Allahu, emrat Allahu te bareke ve teala, la tu haddu, nuk futen numër. E do ta bjere hadithin, 99 emra, 99, se të kanarë dhe si kuptohet kjo, se si kuptohet kjo fjallë. Thot, Allahu te bareke ve teala nuk ka emra të përkufizuar, dhe argument për këtë është hadithi pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, ku ka thënë aleyhi salatu ve selam, në dua, es eluke bi kullis min huelek. Ka thënë o Allah, unë të lutën ty me gjdo emrë që ti e ke, se mejte bihi nefsek, me të cilin ti e ke mërtu vetë vetën, au enzeltehu fi kitabik, apo e ke zbrit në librin tëndë, au istëthërte bihi fi ilmi lgajbi indek, apo e ke mbajt në ilmin e gajbit të këti. Tani sa lojet emrave përmendi këtu. E para, gjdo emrë është lutë për nga mërësën me ta, të sine ka titulu, e po e ka mërtu Allah u gjelë dhe me ta vetë vetën e tina, apo e ka zbrit në libër, e kjo është pjesa jonë vetëm, e ka zbrit në libër, dhe tjetra, dhe me çdo emër të cilin kërkujt ka kallëzuar. Me çdo emër të cilin kërkujt ka kallëzuar. Argumenti tjetër thot, është hadithi i shefatit, ku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam thot ditën e kiametit, hadithi i gjatë sa i Buhari, ditën e kiametit njerëz shkojnë te Ademi, te Musa, te Isa, te Ibrahim alaihi salatu wassalam, te Nuhu dhe ankohen për mianis gjykimi. Un fun Isa thot shkoni te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi alaihi salatu wassalam çka thot? Shkoj para arshit, fa akhiru sajidan bi sejde. Tani sa thot? fejeftahu aleje min mahamidihi bima la uhsinuhu l'an. A thonë për nga mbire alej salat e salam, Allahu mimson do shprejhje falendëruse, lëvdruse, lartësuse për Allahum, tash nuk i di ato. Për më do një dhe zë, për nga mbire alej salat e salam, ditën e kiametit i bjesej zë Allahu të barëke vë tjala, për me kërku prej Allahut me niz gjikimi, me cila shprejhje ka me kërkuhe, thot për nga mbire alej salat e salam, atë ditë mi kalzon, tash si di. Që i vije se Allahu që ka emra dhe cilësi për të cilat ai lëvdrohet me to, shprehet falënderimin ndaj tij, por tash kurkush nuk i di ato, as pejgamber e as melaçe, hiç kurkush, vetëm Allahu te bareke ve teala. Thotë janë prej argumenteve të cilat i kanë sjell dietarët se emrat e Allahut te bareke ve teala nuk futen në përkufizim. Thotë, nëse thua se pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë hadith, hadithin e përmendur hadith sa i Buhari, se Allahu te bareke ve teala i ka 99 emra. Kush i mëson ato futen në xhennet. Shumë e kuptoj këtë hadith, se këto është 99. Këto është prerje. A ne thot rregulla thot se Allahu nuk ka emra dhe cilësi për kufizuara, por vetëm ai e din sa i ka. Jelle fi ula. Thot fel kalamu jumlatun wahida. Thot kjo fjali nuk kuptohet, çuçi kanë kuptuar shumë njerëz se kjo është lajm, po kjo është cilësi. Qësh i bje kjo? Thot, kjo i bje sikur kur thot filani i ka përgadit për qemu filani 100 denar për një pun. A kupton dikur sa i vish 100 denar i ka? Jo, kur thot njani, filani i ka përgadit 100 denar për qket pun. A nën kuptohet sa i vish 100 denar i ka? Jo, po 100 denar i ka përgadit për qket pun. Ka thonë për nga mbire ale i salat e sam, Allah i ka 99 emra. Por janë 99. Pi shumë atë në çka ata njerëz nuk i din, kush i mëson çto 99, ata dietar kanë thonë, këto 99 i ka zbrit Kur'an. Te nuk mundet pejgamberi selam me nxit për diçka më mësua, ajo nuk mundet mujet. Po kjo është në Kur'an. Andaj thot, kjo është sikur shpreha e dikujt kur thot, filani i ka nda kaç apo i ka këto për këtë punë, kjo nuk nën kupton se ai ka vetë ato. Kjo nuk nën kupton se ai i ka vetëm ato. Kjo është regula 16 se e përmen Ibn Qayyim el-Juzeyy, se emrat e Allahut dhe cilësit e ti nuk janë të përkufizuara në 99, por janë shumë më shumë se ka. Që regula 17, dhe Ibn Qayyim el-Juzeyy, se emrat e Allahut të barek e vëtjala, për e tëre ka që përgjithsohën dveçanta dhe për e tëre ka që përgjithsohën në qift. Për shembul, thot Allahu te bareke ve teala, mulet muthir, ja kadir, o i fort, ja semia, ja basir, ja aziz, ja hakim, o dëgjues, o shikues, o i fort, o i urt. Këto janë emrat e Zot, lejohet mu përdor veç. Mund të thonë ja kafur dhe kaç. Mund të thonë ja semia dhe kaç. Dhe i lut pastaj Allahun te bareke ve teala. Mir po thot, ekzistojnë disa emra të cilat nuk i thuan Allahu xhellahu ala vet. Një, aja ka atë emër, po nuk i lajmërohet me ta, po nuk lutët me ta, po sëse i bashkan gjitët një tjetër. Ekzistojnë emërët Allahu te bareke ve teala. E para, regula 17, loj par mund është me thonë vesh njënin emër. Ja Aziz, ja Gjëbar, ja Kawi. E thuve që këtë emër s'ka problem. Ekzistojnë disa emërë atjerë të cilat njëri ju zgudzon mi përdor pos të bashkangjitura me një emër tjetër. Për çfarë arsye? Për shkak të keq kuptimit që ka mundësi mundodh kur përdoret ajo veçmas. Por jo që njeriu kur e përdor vetë njërin, ajo ka u zguzon me përdor pas të lidhur me një tjetër. Si për shembull, thotë sikur për shembull el mu'ti el mani'. Ai cili jep dhe ai cili sjep. A lejohet me thonë o ti cili sjep? Jo. Të kushtot po. A e ka të cilë, e ka, Elmenia. Elmenia do me thonë a i cili sjep. Shumë fukaros i ka thonë. Nuk i ka thonë. Zënginit i ka thonë. A lejot është me thonë, o ti cili sjep, mësë ju jep zullum qarve. Nuk lejot me e vequ një emër i cili lejot, pra let kuptohet gjërat gabuara. Pse? Sepse mos dhënja e ati të cilë nuk i ka thonë, ka qenë me urësi dhe me ilm të Allahu Gjellu Ala. Nërsa ti ku nuk i përmen këto, le mu kuptue, ka bim. Ose për shemë thot el-nafi' ed-dar, ai cili sjell dobi dhe ai cili shkakton dëmin. A lejohet me thonë për shembull o ti cili shkakton dëmë? Jo. Sepse lënë të kuptohet gabimisht. E nëse do dikush, po smujën kush e vje? Ai. Ai, mirë po shiko, këtë edep vëllazër, ne kemi përmendur në tefsir. Nëse e vëzhgon me vëmendje Kur'anin dhe ndalesh te fjalët e pejgamberëve kur pejgamber flasin me Zotin, në Kur'an kena shumë. Shumë ajete ku Allahu na tregon çish ka fol për shembull Nuhi me Zotin, me Allahun xhellahu ala. Çish ka fol Ibrahimi me Allahun te bareke ve teala. Çish ka fol Musa alayhi salatu wasallam me Allahun te bareke ve teala. Çka gjen atje vëllazër? E gjen një sen çka quhet edep. Ai nuk thot, "Ej, këshillon jam të fol me edep." Ti fjalin dush me zhvesh me e pa. Por shemë shikoni Ibrahimi alayhi salatu wasallam kur e ka përmend, kur ka fol për Zotin e vet xhellahu xhelalu, e ka përmend se ai i cili e shkakton smundjen. Mirë, po kur e ka përmend smundjen, çka ka thon? Wa idha maridtu fa huwa yashfi. Kur unë smuna. Apo mirë, nëse na e zbërthejmë kështu. Nëse themi na, kur ai na shkakton smundjen, a hak që kjo? Hak është. Ai e shkakton smundjen. Mirë, po Ibrahimi çka tha? Kur unë smuna, ai më shoron. Ja përkatsoj, pasi që duhet me përmend që jam smuna, unë smuna. Edhe pse ai më bie mua smujën. Ndërsa Allahu xhelalu ala ja përkatsoj shërimin. Andaj thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, çdo emër të sinë ka Allahu te bareke ve teala, prej këtij lloji, sikur dhënës dhe mosdhënës, apo bamenës, e cili bën mirë dhe ai cili shkakton dëm, nuk lejohet të përdoret pas i ngjitur me emrin tjetër i cili e rregullon me u kuptue. Apo thot për shembull el-muntaqim, el-afu. Për shembull, hakmarës. Ne kemë përmendë se Allahu xhelalu prej emrave i ka edhe prej cilësive i ka edhe hakmarës. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, inna minel mujrimina muntaqimun. Na kriminalve do t'ja umor në hakin. Allahu do të hakmerë ndaj kriminalve. Apo, mirë, a lejot me thonë, o hakmarës, jo. Do të me nxit një emër tjetër. Do të me nxit një emër tjetër. Cile është ajo? Ose duhet me kushzu me zullum qartë, ose duhet me përmenë edhe faljen. Sepse lent kuptohet gabimish. Kjo është regula vezër e 17 se me ka përmenë i bën kajim El Gjozije. Dhe kjo shumë e nënsi vezër. Shumë e nënsi. Dhe shiko vezër tani, ateistat, orientalistat, adhësat flasin me urrejtë ndaj fesë Allahu te bareke ve teala. Çka ndonë? Ata e shkoqisin, e nxjerrin një pjesë të krijimit dhe vetëm atë keqën e përmenin për Allahun te bareke ve teala. A është kështu? Dhe po, e qaj Zoti i mirë, apo hasha dhe kella, qka dhe, qaj për nas mund neve, për në bëndë këqia, e përmenin vetëm të keqën. Kjo është e vërtet dhe, pa ajo ka ndodhë me urtësi. Shumë Allahu gjelluale, jo rasisht njërëzit janë, kanë përmenin djetartë, lajme ndryshme se si njërës se ne kanë duru fukarallëkin për shemë. Apo se ne kanë duru fukarallëkin. Apo së në ka duru një sprovë që e ka që Allahu të barë kjo vëtala, e ka ndonë më shumë, po, pse ma qoj tash muhe? Kjo vëzër është munges e njojës Allahu subhanahu vëtala. A në njëri duhet me konë i kujdeshëm. Duhet me konë i kujdeshëm. Më dhe thëtë Allahu subhanahu vëtala në Kur'an, kur ne e begatojmë njëriun më të mira, ha, gëzohet. Hareja e kap. E kur e kap e keqja, qka theje usun kefur, keq presat i hum, edhe bëhë qafir. Këri po njëri ju përshimë, lezër, gëzon shnet 10 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë, 40 vjetë. Kur gjonë se gjenë ata? 40 vjetë, 50 vjetë. Edhe ta, Allah u gjela cakton që ta kapë dishka. Kum gjëtë të të muhe, po 50 vjetë të stukujtu që jenë mira. 50 vjetë ti shioj që të mirat Allah u subhanahu wa ta'ala, për dit duke hangër, duke pije, duke shfrizu, të mirat Allah u subhanahu wa ta'ala, asë njerë nuk thave, alhamdulillah. A dhe njëri ju, lezër, është kësin atyre, i cili gjithmonë të keqë dhe të pse më ra. Po, hesat mirat kanë rati, pse nuk mi përmendë ato. Dhe dijet se Allahu te bareke ve teala nuk shka këtën për i dameve që ua sjell njerëzve, pos nga vepra e cila është prej njerëzve. Andaj kjo është regula 17, ekzistojnë emra që i përgjithsohen Allahut veçmas, dhe disa tjerë nuk i përkacohen pos të bashkangjitura njëra me tjetër. Regulli 18, vëzër, thot se cilësit ndahen në 3 tri lloje: cilësi të plota, me përsosmëri të plot, cilësi të metave, dhe cilësi të cilat as nuk janë të plota e as nuk janë të meta. Allahu te bareke ve teala, vëllazër, kur cilësohet me çdo cilësi, ilm, kudret, dëgjim, shikim, cilësit janë shumë lloj-llojshme. Ka cilësi të cilat gjithmonë kur thuhen, gjithmonë janë të plota. Çdo herë që përdoren janë të plota. Dhe ka cilësi të cilat janë sërë të meta. Dhe ka disa cilësi, nëse përdoren rast saktum janë të plota, dhe nëse përdoren rast tjetër janë të meta. E tani, vëllezër, këtu duhet mi ndajërat që me ditë çka i përkatësohet Allahut e çka jo. Për shembull, ilmi, vëllezër, sërë është i mirë. Ilmi sërë është i mirë. A do e thonë Allahu alim. Urtësia sërë është e mirë. Nuk mundu me thonë dikush, kjo është njeri urt përveç. Ska përveç. Ja i urt, ja s'është i urt. Kjo është i dishëm, jo bashkë. Ja është i dishëm, ja nuk është i dishëm. Apo mirë, kjo cilësi është e plot, kemal, kjo është përsosmëri. Dhe këtu nuk ka problem miq me përzisue. Apo ka cilësi të meta, që janë të meta, mund është e meta jo. Si për shembull, Gjumi është e metë. E metë, vëzë. Nuk ka plotësmëri. Na pse na gjumë fshat gjithçka. Po cilësia e gjumit nuk ka plotësmëri. U kënaq atu flet. O ti për shkak se ki varësi, apo të ka kotja. Ushimi, vëzë, është e metë apo jo e metë? Fundja e ushimit ka dhënë çka u kanë. Fundja e ushimit ka dhënë çka u kanë. Tani cilësitë e të metave, çka ekziston e metë? Çka ekziston? Çka e dimë, çka se dimë? Se ka Allah. Dhe shi pasë të fja sajna. Pas të e egzistojnë disa cilësi të ndërrua, vëllezër, munën më konë të plota në rast caktum dhe të mangëta në rast caktum. Por shembull, cilësia e të folurit, Allah u thamë fol. Mirë po, këtë cilësi, vëllezër, që duhet me bo? Duhet me kushzue në qëfar folme. Nëse thu, por shembull, e lavdron njanin, thu ki fol. Veç është thu, ki fol. A e këtë lavdru? Apo e ke nënqmu? Kuptohet dyja. Më nëshme thonë, ki fol mirë dhe ki fol keq. Se ke prej. Apo, nga se të folurit është kudret, por ki kudret mundet më shfizu gabim. Apo, ki kudret mundet më shfizu gabim. Por shemu, dëgjimi a është cilësi gjithmonë sa are plot? është kudret. A mundet më përdor nga bim? Mundet më përdor nga bim. Por shembull, pejgamberi alayhi salatu sallam ka thënë hadith që ka dhënë Imam Buhariu, Allahu xhelalu ala ditën e gjykimit, kushdo që ka nit dikan tinza, ato s'kan dash me dëgjue, Allahu i shkrim plumb veshin e tina. Njerëzit këta e përdorin më të madhe vëzë. Shkoj tani çka po fol, rrin te dera. Pejgamberi sa ka thënë, çdo njeri i cili dëgjon tinza, disa njerëz, të cilët ata, çka ky i dëgjon, ata s'dojnë me nikta. Për nga merë sëmë thëtë Allah i shkrim plumë veshin e tina. Ditën e kiamit si azab. Për atë qka a në njështë tojnë Qko rëqatim e qatim në gopak. Njështë dhe kjo së nalë. Po besimtari du të përvejti më rujt. Apo jo mësë me thonë, ku sa më dëgjona e ndëgjojone. Këto palavarët e njështë të zëtë i përdorin. Ideja është se ka cilësi të cilat nuk janë gjithmonë plota. Kënë ti mundësh me dëgju, a me dëgjon gabim. Mundësh me dëgju, po dëgjon gabim. Shikimi, dhe zëtë, qara është? Shikimi e o kudret. A mundet më shfitzu gabim? Po, me shirë haram. Tani, dhe zërë, shikoni disa cilësi. Dë një erë janë të plota, dë një erë janë pra, përdorën për gabim. Kilo i tret, qysh i përkacohet Allahot? I përkacohet e mira e kësaj cilësie. E mira e kësaj cilësie. Andaj të ndërrua, dhe zërë, për shembull, themi, Allahu flet të vërtetën. Allahu flet fjallën më të mirë. Dhe nuk ban me thonë Allahu flet dhe me hesht. Allahu flet dhe me hesht. Pse? Sepse kjo len të kuptohet diçka të gabuar. Kjo len të kuptohet diçka të gabuar. Por shembull turpi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith: Inna Allahu hayyun. Allahu është i turpshëm. I vjen turp me akthi robit duart kur i ngrenë nga ai shprast. Apo hadith, e gjithë e dini. Se kur i qonë robi duart, Allahu t'i vjen turp me akti shprast, diçka i jep, diçka i jep. Tani a lejot na me dhanë Allahu është i turpshëm edhe me hesht? Jo. Se len më kuptu gjërat gabuara. Po çka themi? Allahu është i turpshëm, i vjen turp me akti robit. Pra e kushzojna me rasin e caktum që letë të kuptohet çka po thot fjalimi. Andaj dhe zër, këto thot Ibn Qayyim el-Jauzije, çdo cilësi e cila është e plot pa asnjë tmet, ajo i thuhet Allahu te bareke ve teala. Çdo cilësi e cila është e met, kur nuk i thuhet Allahu te bareke ve teala, dhe çdo cilësi e cila është kudrat vetveti, por mundet në raste të ndryshme me marr ngjyrë të gabuame, ajo nuk i takon Allahu xhellahu ala, ajo pjesë, por ajo cilësi i takon nga ana vetëm pozitive. A e kuptuat vëllazër? U shumë rëndësi. Nëse Kur'an dhe zësisi të vinë shumë, Allahu dëgjon, Allahu dëgjon, apo e kështë më rrë, apo Allahu shef. Këtë të cilësi vëllazër duhet mi kuptu në këtë kontekst. Regula e 19, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, dhe kështë regula e para fundit, thot se emrat Allahu te bareke ve teala, çdo emër apo zësisi e ti ngërthen kuptimin e asaj cilësi e në vetë veti dhe argumenton më cilësi tjetër. Por çdo cilësi Allahu xhele xhelalu dhe emri i tij, çdo cilësi ka një argument, një përmbajtje vetë ajo cilësia. Por kjo cilësi përmban vetë edhe tjera. Edhe tjera. Për shembull, Allahu xhele xhelalu thënë në Kur'an: "Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad." Thuaj është Allahu një, Allahu është samad. Çka është samet? Djetarë shpeshe përmeni këtë emër, përshkak se qëki emër është më mos shumë të përmbajtje të cicive tjera. Samet, ka dhe Abdullah ibn Abasi, elledhi kad kemu lefisu dedihi, i cili është përsos në të qenurit zot, i cili është i plot në të qenurit zot. Këj emër dhe zërën, vetë veti, qka përmban? Qiko të ne, i bënkaj me gjithë gjithë, emri në regula 19, çdo emër aludon në vetveti diçka dhe argumenton se çiki masi e ka çketa e ka dhe tjetër. Pra themi kështu, ky masi e paska çeta do e mos edhe ka këtë tjetër. Thot sigur për shembull emri As-Samad, çka do të kupton Samad? Nën kupton se është i fortë. Pse? Sa Abdullah ibn Abbas i po thot Samad do të thon këtë e lipin atë. Ai do të më koni fort shumë masi e lipin këtë. A që shtu, e ngërthejnë këta. Thot, ngërthejnë, masi o samet, ngërthejnë së është i gjallë. Ngërthejnë së është i gjallë. Fakti që është i gjallë, ha, ngërthejnë, sa i ka dëshira. E dëshiron që ta, nuk i dëshiron që ta. Apo, pra ka bënë zxedhja aj. Fakti që i ka dëshira, aj edhe i ndanë në gjërat në basë dëshirave të ti. Fakti që i ndan argumenton edhe për rahmetin. Se njërit i ka dhon, njërit nuk i ka dhon. Shikoj edhe një cilësi ngërthejnë tjetrën, ngërthejnë tjetrën, ngërthejnë tjetrën. A kuptohet? Allah emri Allahu te bareke ve teala për shembull As-Samad, apo emri Allahu te bareke ve teala El-Azim. Për shembull njëra prej emrit Allahu xhellahu ala është Azim. Kur'an vjen shpesh, subbih ism rabbikal azim. Madhroje emrin e Zotit tan të madh. Emri Allahut i madh, çka do të kupton? Çka do të kupton i madh? I madh në çënjen e tij, në çënjen e tij. I madh në ilmin e tij, i madh në lartësimin e tij, i madh në rahmetin e tij, i madh në urtësinë e tij, i madh në çdo cilësi të cilën e ka. Andaj, thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, rregulla e 19, çdo emër i Zotit ngërthen cilësi dhe përmbajtje dhe veçantë, e çati emër shem thu i dishmi, po çiki i dishëm ngërthejnë edhe emra të tjerë. Nëse ai s'ka për shembull mundësi mu kon i dishëm, pa u kon edhe i fort. E kështu me radhë të cilat emra ngërthejnë njëri tjetrin. Rregulla 20, dhe kjo është rregulla e fundit dhe me këtë ka përfunduar Ibn Qayyim el-Jauziye këtë grumbull të rregullave, kjo është më e rëndësishme vëllazër. Kjo është më e rëndësishme, andaj këtu e ka përmendur edhe çështjen e të gjithë atyre zot kanë devijuar nga rruga e elisonetit në kuptimin e emrave të cilësive të Allahut te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye el-20, rregulla 20, wa hiya al-jami'atu lima taqaddama min al-wujuh. Thot dhe kjo rregull i përfshin krejt rregullat që e përmendëm deri tani. Krejt rregullat që e përmendëm deri tani, që i përfshin në vetveti, wa hiya ma'rifatul ilhadi fi asma'ihi hatta la yaqa fi. Dhe kjo është njohja e devijimit, se si devijojnë njerëzit në emrat dhe cilësitë e tij në mënyrë që mos bjerën ta. Shiko fa rregull, Zot, rregull e cila të kallzon çysh devijohet në emrat dhe cilësitë e tij, por çfarë arsye që mos bësh atë. Andaj kanë thënë disa presave, siç është Hudhejfi radiallahu an, kanë në nasu jesëluna Rasulullah s.a.sallem anil khajri wa kuntu esëluhu anil shërri. Thot Hudhejfi radiallahu an, njerëzit e pytnin për nga mberin alej salatu e selam për mi të mirë. Njërë i thë gjerë Rasulullah ka zomë një pun të mirë, tjetër dhe gjerë Rasulullah ka zomë një fjallë të mirë, e kështë mëra për pun të khajrit. Thot Hudhejfi, e une e veqja për shërri. Une e veqja për shërri. E pyqa, që ka mendoj dhe Resulullah pitë këqijave? Andaj një grumbull i madh i haditheve, të se të kanë orë për shenjët e kiametit dhe për fitët që kanë mendoj, kush i ka dit? Hudhejfja. Emra për të munafikave, kush i ka dit? Hudhejfja. Për nga mërë sa me ka pa cilësi të aj, se ky e zotnon këtë lanë, e zotnon njojën e gjërave. Mirë po Hudhejfja, kur thot e pyqna për shenjërin, vesh që shtu me lanë që kazë, kuptohet gabim. Tha, me hafeten en ju drikeni. Ama unë nuk e vëqa veç me ba mua abet, unë me ta. E vetësha për të keqen, mos të bia ty. E vetësha për të keqen, mos të bia ty. Anda njëri e mësone dhe të keqen, për sërë arsye, mos më ra, vëzë. Mos më ra në ta. Adaj, thot i bënkajim e gjëzije, regula 20, që të mësohet se si njerëzit devijojnë nga kuptimi e emrave të dhe cilësive të Allahu te bareke ve teala, nga friga që mosbirati. Thot Allahu te bareke ve teala surën Al-A'raf ayati 180, walillahi al-asmaul husna. Allahu ka emrat më të bukur. Fad'uhu biha. Thirrni Allahun me këto emra. Wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Dhelleni ata të cilët devijojnë nga emrat e tij. Shikoni vëzë, i gjithë Kur'ani, e përmendë, i gjithë Kur'ani është që ti me të mësu kush është Zoti, kush është Allahu subhanahu wa ta'ala. Po mangësove në këtë pikë, në çdo sen ki mangësove. Po nuk u njoftove me Zotin tanë, në çdo sen keme pas mungesë të njohurive. Andaj, mësimi i emrave dhe cilësive të Allahu, në hakikatin e tyre, i qel njeriu dritarët kupton çdo mësi që ka ndodhë. Edhe e mira, edhe e keqja, kur ti ndolla e din se nga cili emër i ka ardhur, nga cila urtësi i ka ardhur, nga kush e ka bërë këtë. A njerëzit shpesh të thotë nuk e njohin Allahun te bareke ve teala, pastaj u përzihen edhe analizat. Pra analizat ju dalin të gabuara, nga se i kanë edhe premisat e gabuara. Se ju jizuna ma kanu ya'malun, te Allahu te bareke ve teala, lidhni ata të së devijojnë nga emrat e Allahut, sepse ata do ta marrin ndëshkimin e punëve të tyre. Dhe ta marrin dëshkimin e punëve të tëra. Thot i bën kajim e ljozije, wal ilhad, ndërsa shtrembrimi, devijimi nga emrat e ti, qka dhe huel udulu biha, wa biha ka iqiha, wa ma aniha anil haqki thabiti leha. Dhe gjë është ka të mëndon devijim. Pastaj, do të përmeni dhe shembët të satë kanë devijuen nga njerëzit në të kaluarën. Devijim në emrat e cilësitë Allahu te bareke ve teala, do më thonë, mu largu prej tëne, mu largu prej tëne, pra mu largu prej emrit Allah, Rahman, Rahim, mu largu prej tëne, uabi haka ikriha, dhe me i shmang hakikatet dhe këtëra emrave. Shmangja ma e madhe që i shba Allahut, në cilin emrë është vëzër? Cili është emri, të cilit mësë shumë dhja i është hangër haki atë emri. E kini në shahadet, la ilaha illa Allah. Ska emër që i është morë Allahut haku dhe i është shmangë dhe i është danë dikuj tjetër, ma shumë se që ke emër. Andaj Islam hijet me këtë emër dhe vdiset me këtë emër. Allah në mundësof me dikë me këtë emër, la ilaha illa Allah. Qka të mëndon kjo la ilaha illa Allah? Nuk ka ilah Zot që meriton mu adhuru, mi u binda ti, mi u nënshtru pa rezerva pos Allahut e bare kjo e tala. I gjithë krijimi këtu sillet. Njëri ju mund me gabun në Rahman, mund me gabun në Rahim, mund me gabun në disa prej gjërave, por emri më i rrezikshëm, mu gabun ta është Ilah. Mos me adhuru ata, mos me u binda tina. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyjia, me i shmang të vërtetat e emrave të ti dhe përmbajtjen e emrave të ti. Me shmang realitetin dhe me shmang përmbajtjen e emrave të ti. Pasaj është ka përmen fjalë të djetarve të gjuës, se shka do më thonë ilhad, kështu ilhad, nga se ka arë në Kur'an, 180, surë A'raf, surja 7, ajeti 180, ka ardhë julhidune. Julhidune, vëzër, ka ardhë, e përmrej më kajimin atë nuk të zgjero me aty, se si ka ardhë kjo shpreje, është esenca e ilhadit ku është ana. Edhe i thojnë arab lahd vorrit, nga se njeri ju futët në ta me një qësh dhe anohet kështu, lakohet. Tani nga kjo emër pasaj është morë. Pra si kur njeri ju ja këthen shpinën dhe vërtetave, kjo është përsëllim, kjo ja këthen shpinën të vërtetave. Thotë edhe është përdor pastaj në qështjën e dëvijimit. Pra kjo është bot e shprejeve, është bot shumë e madhe, se një shprejeve dhe zër ekziston me një kuptim caktuar, pastaj brez pas brezi kjo i shtohet, çdo brez i shton kësaj shpreje kuptime. Apo sigur për shembull din, fjala din, njerëzit kanë me fjalën din plot kuptime. Dikush din e shef vetë xhamin, apo dikush din e shef për shembull vetëm me shku diellin në një adhurim të caktuar të devijuar. Po fjala din në Kur'an nuk ka diçka tjetër. Pra shprejet janë për qëllim se zhvillohen dhe devijohen dhe u futet në to diçka që nuk e ka, diçka që nuk e ka. Pasa i thot, nëse e kupton gjuhësi që ka do më thonë devijim, atëherë e thot, devijimi është disa lojësh. Devijimi në ebrat Allahu te bareke ve teala është disa lojësh. Devijimi parë cili është që të cilësohet dhe të emërtohet puti apo i adhuruari me emrat e Allahu te bareke ve teala. Kjo është devijimi i parë me të sin Kurani me rrët shumë. Cilë është ajo? Njëri ju e cakton një put, pasaj ati puti i jep qëfar? Emra të Zotit. Thot, sikur që e kanë qujtë Uza, e kanë pas një put të madhë Arab, e kanë qujtë El Uza, Allah Gjullë e ka përmi në Kur'an, minë El Aziz, thot i përkajimi nga Aziz. Rëpë se e kanë El Uza, shumë dhezër, shikoni kjo punë e termo shumë shumë interesante. Nëse jaban vetës, me i thonë dikujna, për çdo ditë ka 5 herë o i madhë, o ti i madhë, o i madhë. Kriot në trunin tanë sa i përnime i madhë. Apo, edhe me tarë pastaj, mas 5 vjetëve, të cënë tje ke përdorë, për çdo ditë, 5 vjetë, me radhë, o i madhë, o i lartë. Dhe njërën i thotë, po ki i vogëla, të ti ka një loj, gjyshve që 5 vjetë unë i thamë këti i madhë. Andaj shikoni këto fabrikime dhe arti dhe jo... në mënyrë figurative që e përdorin shpesh njerëzit, po ajo le gjurë për shembull, i nderuari, zotriu, doktori, magjistri, për ditë apo efendiu. Këto vëzë pastaj nuk janë që nuk përdoren, po këto kur kalohet vija e këtyre, njeriu mendon se këto domos tamam, tashmë jo vëzë, duhet njeriu me pas për shembull andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e pëlqente që më thon Abdullahi wa Rasul. Rabbi Allah dhe i dërguari i ti. Dhe i thonte sahabëve thuani Abdullahi wa Rasuli. E ka dhe hadithet shumë ta kur pejgamberi sallam në kanë nxitë neve me thonë thuani robi Allahu dhe i dërguari ti. Pse? Se ka thonë qështu kanë deviju para juve njërzit. Qështu kanë deviju para juve njërzit. Andaj, devijimi parë cili është me i qujtë putat me emrat e mdhej. Ato dhe të kanë nu Uzze minel Aziz. Pre jemi të Allahu të Aziz. E kanë vendos një put tjetër dhe i kanë thonë El Menat. El Menat. Qa dhe më në elmenat, emri Allahu të barë kjo e tala, elmenan, a i cili jep shumë. A i cili jep, a i cili jep shumë. Kjo është kategoria e parë. Kategoria e dytë e devijimit në emra dhe cilësitë Allahu të barë kjo e tala, cila është emërtimi Allahut, tani ka ona tjetër, të partë, i dhujtarë të partë që kanë bo. I kanë morë emrat Allahut, ja kanë gjitë putave. Devijimi ditë, thot i bënkaj me lëgjëzija, është emërtimi vetë Allahut me emra shpifur. Si për shembull, sikur emërtimi të krishterëve ndaj Allahut Ati, Baba. Apo ato thonë Ati, edhe Shpirti i Shenjtë dhe Djali. Hasha wa kella. Allahu është i madh nga ajo që ecëson njerëzit të devijuar. Apo sikur emërtimi filozofave për Allahun te bareke ve teala illatun fa'ila. Shkaktari i parë. Shkaktari i pa. Andaj dhe zë shikot, gjdo kush i cili ka deviju nga pengamberia dhe nga rruga e pejgamberëve, patjetër ka marrë në diçka. Patjetër ka marrë në diçka. Andaj ata e kanë thënë për shembull, i mençur fa'il, ai i cili ka vepruar i pari e kështu me radhë, të cilat neve nuk i pranojna asnjë prej këtyre emrave. Pastaj thotë, e treta prej devijimeve është cilësimi i Zotit te bareke ve teala me të meta. Shikoni zonë njeriu gjithë këtë krim e ka bën. Shikoni njeriu gjithë këtë krim e ka bën në histori. Njëri ka vënë gurit emrin Allah. Tjetri ka quajtur Allahun me ata që njeri e ban. Ka thonë ka djalë, ka gruaj, Allahu na ruaj. Domthonë, a shikoni ajo që ngërthehet nga ky emërtim? Kur i thuash dikujt, "Ky ka gruaj." Çka nuk kuptohet? Dihet çka nuk kuptohet. Andaj Allahu te bareke ve teala në shumë ajete të shkurtë ju ka bëu demand. Për Isajin a.s. ka thonë kanë e kulani të taam. Ato buk kanë hangër Isau dhe Marjemja a.s. kanë hangër buk. Qa i bje kanë hangër buk? Djetarë kërë kanë diskutu, ku e demanti? A ishka ha buk? Ku shkon fun? A mund të bukon kështu Allah? Hasha. I madhështë Allah u gjelluar nga fjallë të zunë qare. E trejta për i të vijimeve është cilësimi Allahut dhe mos pastrimi i ti nga të metat. Sikur vjale jehudive, Allahu është fukara. Në sure Maide, thëtë Allahu të barek e vëtala, kanë thënë jehudit, inë Allahe fakir. Allahu fukara. Allahu është fukara, wa nahnu agnia, na jemi të pasur. Shiko njëri ju vëzër, vallaj, njëri, me studiu njëri, andaj disa djetarë kanë shkujtë përshemë libra, el insanu dhalik el mëgjhul, prej shkenstarë dhe europianëve. Njëri ju ki quditshmi, i panjohuri. Andaj shpesh edhe djetarët e muslimane shprejën kështu, i madhështë ai cili ka kriju tabiatët e njerëzve. Njëri të edit vetën që i habuk, e pi uj, e fle, e ka nevoja, shkoni thëtë Allahu taj e fukara, na e na zingina. Dhe pas kësaj dhezër nuk jetë më qudi. Një dit për ditve jarë njani, një lajnë në më mshafijut, kër lidhet me ta, ka përmejnë në poezit e ti, e janë një lajmë imam Shafiijut, Muhammed ibn Idris e Shafiij, imam i muslimanëve, i tha njani, tha, o hoq, njani ka thonë, për tije, se tije me ndjelet, shkil, tha, që shtua, se pozita e alimit të me ndjeleti, është si pozita e me ndjeletit të alimit. Aj që ashtu më shemu, unë e shë që ashtu ata. Shko dhe zënjeri, ka thonë imam Shafiijut, zdeti, nuk dyti. Imam Shafiui ka thonë qashtu, saj qashtu më shef. Saj smunët me kap, kur gjanë shka thot imam Shafiui, thot, ti kur gjanë si të dit. Shko ty nëse e merë një liber, s'kupton kur gjanë. Një gjunë shka ti se kupton. Thu këtu kur gjanë s'paska. Êshtë e vërtet. Për një mes ka kur gjanë. Se ti kur gjanë nuk kupton bja saj. Tha qashtu, që ishe shef alimi gjahilin, një i të shet gjahili alimin. Po jo veç kaq. Njeri vëzri dhe Allahu fukara. Njeri dhe Allahu gjellë fukara. I madhështë Allahu nga fjallë të zulmëqarëve. Gjithashtu kanë dhanë, jedullahi me ghlule. Dora Allahu të është shtrëngume. Sa të kur nuk ngopën, vëzër. Sa ardhojt, Allah do është me më dhanë. Edhe pak do është me më dhanë. Apo njëriz ngopët. Andaj për nga mberi a.s. i mësoj sahabët dhe i tha, biri Ademit, nëse e ka një lugin me altan, ari, flori, thot, edhe një të kësha pas. Edhe njëri, a që ki, që ki njëri, që ditë që? Mi pas një milion bank, thot, qka kish bo keq, mi pas edhe dy. Kur ti ban dy, thot, po, tre, se si dihet, kriz financiare, mund me kam, dhe tonë, du të mi pas 4 milion, 5 milion, deri, thaj, pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe nuk e ngo birë në Ademit, po zvorri. Lëpa tjetash. Allahu na rujt nga pangopsia, dhe nga mos mjaftushmëria me risku në Allahu te bareke ve teala. A do të bën qayim al-juzie, kjo është prej noksallëkut të përkatësuar të Allahu te bareke ve teala, pastaj thot dhe tek ky devijim hin shumë prej grupeve të xehmive dhe mutekelliminëve. Për shembull kan thon, Allahu s'ka dëgjim, s'ka shikim, nuk flet, nuk ka dëshira, s'ka rahmet. Këto do zri kan thon njerëzit. Në kohën mas sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot, e katërta është me i pranu emrat, por si emrat të thatë. Kjo është regula e fundit, vëzërë, dhe përfundojna. Divimi katërt është me i pranu emrat të satë kanarë për Allahun të bare kjo e tela, por mi zhvesh nga kuptimi dhe përmbajtja e tyre, të cilat përmbajnë ato në vetë vete. Pra, divimi i katër cili janë. Shemull, ti thu, Rahman, a e pranën, thot, po e pranën. Rahim, po. Ama e zhvesh nga përmbajtja. E zhvesh nga përmbajtja. Kjo vlezër divim shumë i madhë. Shemull, kjo është që e pranën emrin, po pastaj thot, jo nuk kuptohet kështu. Shemull, shumë për njerëzve kanë muhu kështu. Ka thonë, për shemull, Allahu Gjelluala, Rahman, qka do me thonë? A i cili të shpërblejnë tyje. A do me thonë që shtu kja? Jo, vlezër. Ka thonë, pse nuk o Rahman? Ka thonë se Rahmeti është zbutje dhe liksim i zemrës e ti pasaj më shiron. A dhe thonë që i kërësën të mje, e kanë morë njerin, e kanë bo kjas me Allahun dhe ja kanë muhu Allahu cilësit. Që kjo, që kjo definicion, për kanë vlejnë, për njerin, kur ti e më shiron dhe zërdikanë, qka të kapë tyje? Të kapë një dopsi e zemrës dhe më shiron. Mirë po të Allahu, a qështu? Ko? Andaj, kanë muhur rahmetin në emër të kësaj. Kanë thënë Allahu Gjellal nuk fol. Nuk fol, pse? Se për me fol dush me pas këta këta këta prej elementeve për me fol. Dhe i kanë muhur pasaj të folit Allahu te bareke ve teala. Andaj të Ibn Qayyim el Jauzije, këtu hin të gjithë grupët e xhehmive dhe nipat e tyre. Djem dhe nipat e tyre, të sa i mohojnë hakikatin e emrave të dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala. E pesta prej devijimeve është për ngjasimi i sifateve të Allahut me sifatet e krijesave të Zotit. Për devijimi pesë li është, është me thënë për shembull, thotë po unë e pranoj se Allahu ka dorë si dora ime. Hasha. Allahu nuk është kështu. Por sikur që ata që e mohojnë janë devijim, edhe këta janë devijim. Allahu nuk i ngjason kurkujna, ka ekzistuar pa fillim. Ekziston pambarim, është Allahu Rahman Rahim, me krejt emrat të cilat i ka përshkruajtur në librin e tina, i pastër nga çdo emet, i lartë me çdo lartësi, i ngritur me çdo cilësi të plot. Të gjithë kanë nevojë për ta. E kështu me radhë prej gjërave të cilat i ka përshkruajtur Ibn Qayyim el-Jauziyja Allahu te bareke ve teala për vetveten e tina në Kur'an. A dhe thot Ibn Qayyim el-Jauziyja në fund, këto janë 20 rregulla të cilat i përshkruajtëm dhe në fillim i ndam se si vin emrat Allahu te bareke ve teala në Kur'an. Thot, nëse nuk i mëson këto rregulla, nuk të takon me fol për emrat dhe cilësitë e Allahut te bareke ve teala. Por pa i di dhe çto hymje, çto parathonje, s'ka mundsi njeriu me hymje shpjegue emrat Allahu te bareke ve teala. Pasat thot Ibn Qayyim el-Jauziyja wa fawqa kulli dhi ilmin alim, thot Allahu te bareke ve teala thot në Kur'an dhe mbi çdo të dishëm ka të dishëm. Pra, neve sa do që të mësojmë për emra dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala, gjithmonë do të ekziston një hapësirë edhe një zbrastinë se na nuk e dina, e që në fund ai i cili i din të gjitha gjërat është veç Allahu te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, nëse i mësove këto rregullat, tani mund t'ja fillosh me i shpjegue emra dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala një për një. Na lutim Allahu te bareke ve teala që Zoti Jonxhel Xhelalu na mundson me i mësua emra dhe cilësitë e Zotit subhanahu ve teala, me i besua ato, me jetunën hijen e tyre. E lutim Allahu subhanahu ve teala që Zoti Jonxhel Xhelalu na mundson me mësu Kur'anin, me mësu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahu Jonxhel Xhelalu atë ku ja kemi çollu Allahu na shpërblem ku kemi gabuar, Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi بالعالمين.